فيها يفرق كل من الحكيم أمرا من عندنا. یہ آیت پچھلے جمعے کو بھی پڑھی تھی اور 15 شعبان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں. آسمانی بجٹ جو ہے ایک سال کے لیے فرشتوں کے لیے ڈکلیئر ہو کر, فرشتوں کے لیے واضح ہو کر سال کی منصوبہ بندی ان کو عطا کر دی جاتی ہے. اس رات میں تفسیر موضوع القرآن میں تفسیر کشاف کے حوالے سے حدیث کا حوالہ دے کر اس سے لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی 100 رکعت نفل پڑھ لے 100 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں. ایک تہائی اس کی حفاظت کے لیے, ایک تہائی مختلف کاموں کے لیے, ایک ایک تہائی کر کے مختلف اہم کاموں کے لیے مقرر ہوتے ہیں. عام طور سے پہلے دور میں رواج ہوتا تھا, اب یہ نئے ہمارے مولوی صاحبان آ گئے بہت زیادہ تحقیق کرنے والے جی, اور خاص طور سے فضائل نوافل کے بارے میں بہت سارا جذبہ ہی ختم ہو گیا امت کہ رات کی بیداری کر لے آدمی, دن کا روزہ کر لے آدمی, سارے سال کی روزی میں آسودگی کا آنا اور سارے سال کے لیے بہتری کے حالات آنا, اس کا اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کی ہمت کرنی چاہیے. شعبان کا مضمون مکمل ہونے کے بعد اگلا ہمارا موضوع ہوتا ہے رمضان. رمضان کو شروع کر لیتے ہیں, یہ شعبان سے شروع کرتے ہیں تب کہیں جا کر آخری عشرے میں رمضان کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے. دین کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. ارکان وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو دین کا ضروری ڈھانچہ حاصل ہو جاتا ہے. مثلا مکان کی کیا دیواری چھت ہو گئی, اب اس کو ضروری ڈھانچہ اس کا حاصل ہو گیا, اب آگے جتنی خوشنمائی اس پہ کرتا جائے گا اتنا ہی خوشنما ہوتا جائے گا, اتنی زیادہ امید ہوتا جائے گا. لیکن بنیادی چیز اس کے حاصل میں آ گئی. ارکان کی بھی ایسی صورت ہے کہ 5 ارکان یہ اس لیے حدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی کہ 5 ارکان کی مثال ایک خیمے کی طرح ہے جس کے درمیانی لکڑی جو ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور باقی ارکان کے چاروں کونوں کا ایک ایک ستون ہے. درمیانی کھوٹے کے بغیر تو خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. درمیانی کھوٹے ستون ہو, خیمہ قائم تو ہو گیا, لیکن جس سرے کا اس میں ستون نہیں ہے وہ اس طرف ناقص ہو جائے گی. یہ بھی جو ہے تو عمل نہ کرنا ہے, انکار کرنے سے تو گویا دین ہی نہ رہا. جس طرح آج کل کے حالات ہیں, مجھے کل یہ سب سنایا تھا ایک ساتھی نے کہ اس اسپتال کے ایک سرجن خیبر اسپتال کا, تو اس نے کیس ڈالا اور نشہ دیا گیا تو ڈسپنسر کہتا ہے کہ سر بسم اللہ کو مجھے ڈر ناٹ بیٹر ایک بھی سہ نیم ولا اپنے ماں شیطان. یعنی اس مسلمان معاشرے کا اس ملک کو کھا رہا ہے, اس ملک کے وسائل کو استعمال کر رہا ہے, وہ اتنا خبیث کی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ڈز نا میٹر میدر یو سے بسم اللہ اور بدر نیم آف شیطان. آگے ہوا جو اس نے کھولنا چاہا تو سب سے پہلے وار سے مریض کی شارک کٹ گئی, بے برکت ہاتھ سے سڑک کٹ گئی کہ اس کی ہنسی گاڑی کو توڑ کر مشکل سے اس کو پکڑا گیا, اور پکڑنے کے بعد اس کو پھر سلائی کر کے آدمی کی جان بچی. پھر ہڈیوں کے ڈاکٹر کو بلایا, اس کے ایپ کو اللہ نے اس پر بھی ظاہر کرنا چاہا کہ اس کو بھی پتہ چلے گی کارنامہ اس نے کیا ہے کہ بھائی جوڑ کو تو ٹھیک کرا. ایک نہ ماننے سے تو ستون پھر وہ گویا ناقص نہیں رہا, وہ تو گر گیا, ختم ہی ہو گیا. چلے دو لطیفے یاد آ کے توحید کو مضمون پر آپ سنا دیں, چلو اس کے رمضان کے عنوانات ہی آج میں بیان کر سکتا ہوں. ایک ایک عنوان کو پھر لیں گے ہم. ایک دہریے نے مرغی پکڑی اور پکڑنے کے بعد پیروں کے نیچے رکھی اور یہ گردن پر چھری رکھی, اور اس نے کہا کہ آپ اپنے خدا کو بلاؤ نا کہ یہ مجھ سے اس کو بچا لیں. اللہ پاک کی شان عجیب و غریب کہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کا دھیان بدلا ہے, کھڑک کر کے مرغی جو تھی قدموں کے نیچے سے نکل گئی. اونٹوں کا قافلہ چل رہا تھا, وہ مرغی ایک اونٹ کے نیچے دوسرے اونٹ کے نیچے بھاگ رہی ہے, پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, کب شرمندہ ہو رہا ہے. آخر ٹھوکر لگی, گرا اور پیٹ پر اونٹ نے پیر رکھا اور خاتمہ ہوا. دوسرا واقعہ بڑا عجیب ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا دار لوگ دینداروں کا مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے نا, کسی اللہ والے کو مذاق اڑاتے ہوئے ایک آدمی نے کہا کیسے تو بتا نا یہ بیر کا دانا کس کی قسمت میں ہے, ایسے اچھال رہا ہے کس کی قسمت میں ہے. وہ اللہ کی شان کہ اللہ والے کو اس وقت کشف ہو گیا, انہوں نے کہا یہ جنوبی ہند میں حیدرآباد کے فلانے شہر میں ایک مرغا ہے اس کی قسمت میں ہے. انہوں نے کہا مرغے کی قسمت میں ہے, منہ میں ڈالا اسے بیر کو, نکلنا چاہا چھینک اس کو آ گئی, چھینک آئی حلق میں سے پیچھے سے آ کر ناک کے اندر پھنس گئی. پھنس گیا مصیبت ایک جگہ علاج, جسے کہنا اتنا عرصہ گزر گیا کہ بیچ ناک کھلا ہوا ہے, درد ہے, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں. آخر وہ اتنا دور پکڑ گزر گیا کہ بات ہی بھول گیا. آخر اس کو کسی نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ بڑا ماہر حکیم ہے جنوبی ہند میں, اس کے پاس جانا پڑے گا, ہو سکتا ہے علاج کر لے, بس جانا پڑا, کیا کریں. وہاں گیا حکیم صاحب نے دیکھا, اس نے دوائی دی, دوائی سے چھینک آئی زور کی, اور جو جوں چھینک ماری وہ دانا نکلا اور آگے گرا. جب آگے گرا تو آگے مرغا کھڑا ہوا تھا, اس نے ٹک سے لیا اور کھا لیا. تو اللہ پاک نے اس کو دکھایا کہ فلاں جگہ کے مرغے کی قسمت کو ایسے پہنچایا جاتا ہے. تو چار ستون کے کناروں والے اگر وہ نہ ہوں تو اس طرح کا خیمہ ناقص ہو گیا. یہ تو تب ہو گیا کہ کرتا نہیں ہے, مانگتا نہیں ہے, اس سے تو پھر بات ہی چلی گئی. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 75 سال پہلے 80 سال پہلے بیشتی زبر شائع کیا, 90 سال پہلے بیشتی زبر شائع کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لڑکوں کو رشتہ دینے میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ان میں سے بعض کچھ کا ایمان سلب ہوتا ہے, مسلمان نہیں ہوتا ہے. اور میں نے یونیورسٹی میں رہتے ہوئے مختلف پروفیسروں میں جو حال دیکھا ہے تو واقعی یہ نہیں, آدمی احساس کا نام اسلامی ہے, ہاں جی باپ حاجی صاحب ہے, اس کو حضرت بنایا ہے, اور آدمی دہریا ہے اور بیوی مسلمان, آدمی کٹر کمیونسٹ ہے. تو ہمارا ایک پڑوسی ہوتا تھا, اس کی بیوی جب یہ آدمی گاؤں چلا جاتا تھا تو ختم کرتی تھی, اور ختم کرنے کے بعد آ کر مجھ سے اور ہمارے گھر والوں سے کہتے خدے میں وہ گور ہے جو خاندان والے تھا بنا ہوا ہے جب آپ ختم کرو. تو سچ بات ہے, تو اور میں اللہ کو مانے نہ مانے, ہماری طرح کوڑ کباڑ کی اللہ پاک کے دربار میں ضرورت ہی نہیں ہے. آج تو اگر نہ مانے میں نہ مانوں, اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے. لیکن اس بات کو میں آپ کو بتا دوں, کیوں نظریاتی بنیاد جس پر تو تیرا ملک تیری معیشت تیرے سارے وسائل امن و امان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تو آرام کی زندگی گزار رہا ہے, وہ یہ وہ اسلام خدا نخواستہ اس سے اگر تو سرک گیا اور ہل گیا تو پھر وہ حال ہوگا جیسے کہ 200 سال انگریزوں کے آگے ہمارے باپ دادا کا ہوا. تو بڑے شہروں میں تو ان کے آگے گدا گھوڑا بن کر وقت گزارتے رہے, ہم تو دیہاتی لوگ تھے, قبائلی لوگ تھے, دور دراز تھے, بیٹ بکری اور سوکھی روٹی پر ہم نے گزارا کیا, ہم تک نہیں پہنچا انگریز, لیکن خوب خوار زندگی میں ہمیں مبتلا کیا ہے. آپ لوگوں نے تو بچو, پاکستان بننے سے پہلے حالات نہیں دیکھے ہیں. اب ہم چند پرانے لوگ رہ گئے ہیں آپ کو حالات سنانے والے. سوکھی روٹی مشکل سے ملتی تھی, وہ بھی اپنے کھیتوں میں خود ذمہ دارا کرتے تھے, خود حل چلاتے تھے, خود کھودتے تھے. میں خود پلا میں لہونا کھول ہو بولنا مکڑی دی لہونا مکڑی دی نکل اگل میرت بھائی بات نواز ہوگی کہ نا بے سخت مر دے جی زر زر خطبہ ہو آیا نہ بچے دس جن ہونے تیری گئی کہ نا چھ پندرہ منٹ کو خطبے نہ جان خلاصے ایک تاکہ جن کے دل ہی نہ دیں کل دے سر نر کے روزو کے جا وہ بولو نہ لہونا منگ اکڑی دی اور جان ساتھ لے اور سوکھی روٹی کھا کر پھٹے پڑے کپڑے پہن کر اس دور کے علماء نے دین کو علم پڑھ پڑھا کر دین کو آباد رکھا ہے جس بنیاد پر تیرا ملک بنا آج. وہ اسی بنیاد کو دشمن ختم کر کے تو اسے سب کچھ لینا چاہتا ہے. کبھی کہتے نصاب میں تبدیلی کر, کبھی کہتے اپنے روایات میں تبدیلی کر, اپنے کلچر میں تبدیلی کر, اپنے فلاں نظام میں تبدیل لا. یہ شرط میری مانے گا تب میں امداد سودی کردہ تو میں دوں گا. اور عام ہے کہ سودی قرضہ لینے کے ویسا حکمران بیٹھے سیاست میں دوڑتے ہیں کرسی تک آتے ہیں اس لیے کہ سودی قرضہ آئے گا تو اس کو پھر لوٹیں گے اور باہر ملکوں کے بینکوں کو پہنچائیں گے. بس ایسے انتظار ہیں بیٹھے گے. تو انشاءاللہ رمضان کے مضمون شروع ہو گیا. رمضان کے مضمون میں پہلے تو یہ جو ہے تو شارٹ کورس فرق کیا ہے رمضان اللہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون. فرض کیے گئے تم پر روزے جسے فرض کیے گئے تم سے پہلے روزوں پر لوگوں پر, اور اس لیے تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پرہیزگاری اللہ کا خوف پیدا ہو جائے یعنی تمہاری اصلاح ہو جائے. تو ایک کورس فرق ہے تقویٰ کا, شارٹ کورس کو شارٹ تو رنی ہے کورس کا, اور ہر کورس کا ایک کورس فرق ہوتا ہے. تو یہ جو کورس فرق ہے اس میں کتنی کون کون سی چیزیں ہیں, سبجیکٹس کیا ہیں اس کے, روزہ قیام اللیل تراویح ہاں جی, اور اعتکاف, صدقہ فطر, گناہ سے لیانی سے پرہیز, اور ذکر عبادت تلاوت سے اپنے روزے کو آباد کر کے چلنا. چھ مضامین ہیں اس کے, ایک ایک مضمون کا انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع